Mariko, afamaragu ko an. Dahis, Yesu hasire ko misi dosida mi biha chada, gidairi haribarada chadi datlawada didirida Galilaya, yade hapeda wagirasige. Atla Yesu gya ili chachaje iye wa aiguma suwate sato ina, hedi wakugwa ko magi eri ya gicha imara oda ili kama midietu ena. Ya gitu udi, mangu tathairi ha Yesu. Hedi kea aisusu hakesi ibi mamidi, ya darabi harekhita. Hida girasa ngadiru sumbu kukhidi diru. Girimati harinyololose, gullo, duguati nikiki na khidi diru daba inge, hanye erogese harinyololo. Teesi inagiati nikiki na kere emsi nyololote. Hedi lense hakugwako mauru guri kabara ina. Balalulthima atlaigutlema hangu amasise yati maha hamina yede aisa suge ha omerige. Karasha kados yati kutlalt idi haritleen. Atlai hedi kegea ili arimi Yesu yade segenge gitu udi. Mangi sasairi ha Yesu. Gida ida kadosi gito si kebe edipanda dosi. Gima hari afoda didirituba, ye Yesu nanku ili itemu, gura wangu ida duthi magewara. Hani hanti laba asida ana. Inko siniseli nte pandada ili itemu getuba, hani maida, hani agiti intaba. Yate sa aika iri, sa gimba Yesu ya hes, sigaka ituba, geeri, ya iti ada ahedika. Da hes, Yesu gugima situba, umagogu na mia, giila ki situba, umagwaina lejioni, sagi imbadandi riti rakadade diriloi. Teesi, giere hake gita teesi rehitla hasu, Yesu harikitla, magimai hiti asa hapetesa. Inko, rakadade dirda bino ya want, dade ene teesi chiyo moge, saburago onke. Dahesi giere hake, gita atla kasiri Yesu tuba, ho ahande ila fahade, ma iligu makaini binota. Yesu gigi ila fah, chira kireilenge, giere hake ya gicha iridaka hedi kesa, gi iligu makairi binote. Dahesi rakateda bino, gonko saada elfu chada takakai, gigwegu etahari uru, ila gwegu eda dadihugo. Gigu ntitawage, gika kaadigong. Atlaide emise da bino gya ili antitesa ai, gila kititongo guko inai, maka wakaire sahida ko inagimba ke gungi chau. Dahes, hida hakegong ya gife edir, maanirigimba ke guahi chau. Atlaige ya ili dairi, dakatesi da ili wane Yesu, gi andine hedi kira da ili khaba adi hagi eri wa. Hii ibidi teesi ding. Hii damisi kairo karakona wawe iguhu. Atlaigia ili aniritesa kai gita amumu dirikharikita. Teesi hakegwa arimegi mbake idogia ili kiawe. Gila kesirisa inaigi mbake gongu hedike wako magieri hangu rakatese dabino. Teesa kai hida hakegita teesir. Atla kamisi Yesu mawa udi hapedo ina. Atla Yesu, gya ili dadadae wa aigu masuate sito inai, hedi kirada ili khaba adigi eri wa. Gita atla kasi Yesu, mawa udiritli maha ina dakagikaye. Teesi Yesu gisi, sugugika ituba, ta akie ayage, dakahidagu maragogu, ha dakahidayu madogu. Sigika wakaide gimbo kikududuru diyondi di hatata ili temu dakadogu. Ha idosugun ili awarim. Dahes, he dikiregi waudi. Gichat haritongo gugon, wuhapeda dekapoli. Gitat es kakaru sahida gimbo kikududuru dayondi di hayesu dakadosi. Hidagon wa akase gimbo ke, yati baka iri harikitla. Dahes, Yesu hasira ko misedo sida mibi hachada, gikaratu usirit awada didir da Galilaya. Gidairi baratire gya dahye iwaka ale, gija iri maswate sato ina. Atla Yesu gya iliti esiwa nekenga utlawage, dugu gikara ilira gidi haraka da hidawa harikitla. Te esi, hedi waku, umagosina ya iro ya gikai. Ina nagi ya dimisegu didurugu sinagogi. Atla gya ili arimi Yesu yani da iti esi, gikebe edipanda dosi. Higigit adla kastuba, tata, woteida choko imama ada harikitla. Ta adagwa arase, hoa, polaga ili kasake dadaba inkoku, mahija akuti, hama maidigwa ara. Dahesi Yesu giimbi, gitua inawa udiriklima hayairo maragosi. Atlaigia ili kujijine, rakada hida wa, gisirakonti Yesu, gugi ili ragidir. Inko rakatesi ya wanta hade waka. Da ila ufumami die haga aibu hicha jauche de lakado sakorara mibi hachada. Hadete daga ila ufide harikita. Daga umasisi maha kwa teri hadaresi mainwa. Hote igosigong ya tifa kidakado inayi. Hoa warase suti. Lakado sigi asikla kwa hidi harikita. Hadete ya akasidigimba da yondi mami die hayesu. Inko, Yesu gya ili chati harites, alunko sahade te gugisira konti ina. Giche hidi rakate da hida. Ginangu sidi somburu kimogu kairugu Yesu. Yate sa ailakadi, sagi imba ya kadi muna gusi tuba, bere hati nangu sa kiles, gimati somburu kimogu kairugus, gulo, anahicha akuda. Te esi, atlaigia ili nangu sidikile sisomburo kimoke gukairugu Yesu, chirekede ilenge chede tira. Dahi chachaja atlakado saa, gito sikere eti, hingigi anti hinho aidi sumuku. Katike esi ilenge, Yesu gichia hituba, uruwa kukuhu esa hindi chakidakado saa. Dahi esi gifo kilibare mwotlima rakatesi danini iti ina. Higigi maasi tuba, miani nangu sikairugo ii. Sirako mesedwa siki ila kiisiri ina tuba, sinso ay maasi di ube, miani nangu si ana. Kara tii ugo hanti anti hidati wa. Dugun ili ragidi. Kesi Yesu ki ila komi kuudumbare motlima, maari miani nangu si ina. Dahesi hadati reyagi satidi, gikebe etipanda dosi. Ina yatla amuti. Taida hada hada. Sagimba yacha hadi ido dingi cha adida kadosi. Sugugika adi gimba gung. Gungi cha udakadosi. Teesi Yesu gika isa inatuba. De hotoi. Igi imba dogi dakadoi. Nigi hoes. Sagimba ha imbir urugu ilitlemu. Ta aki ehari asawu. Gaay gogi, hanho ay di sumuku. At ay Yesu gya ilikahye chojo omoge hahadete, hida wakine yage khayri yada maragu yairogo. Gika ayri sa yairo tuba, wotogu haka, hin hanti. Baay inko marimu hagu hanti laba asana, handika an. Teesi, Yesu ya ilikasi bagi make dakai hahida hake. Gika isa yairo tuba, hanti ka amuta. Ugu urugu ilike mukilesi na imbi. Yesu ya kara imbi bahedi lense, mangu sirakomba midiri haina. Higile hipetro, Yakobo ha Yohana nanko ina, ha Yakobo kilesi. Mawa udiri haina, ha yairo. Atlaigia ilidairi ayagu yairo ge, Yesu gi akas aimu, gugwa araha ga idi mogu didur harikitla. Yesu gidei wa aigu marage. Gika isa inaituba, sinso oima hadiritakai, karataito gunaa adai. Kwailat hingu atiba, hinti katikiles. Atlaigia ili akasiritesa kai, hida hakegi kasairi Yesu, sagimba inayacha hirituba, kwailate hihanti. Te esi Yesu, higigi asikoro ge hida hake gong. Dahi es, gi'o itata, ha iyonda khwailate, klima hasira komi sedostam, waware ha ina. Gongko inagigu nirisagaige, da agya iliwante. Dahi esi Yesu, higigi oi khwailate, haridabagos. Gika isa inatuba, talitha koumu. Kirekireilenge kwailete, gitosi hitlaidi. Gikadit, gitate esi doko jute esi. Yakon takorarami bihachada. Atlaigia ili aniri, hinklafidi, yati baka iri harikita loi. Te esi Yesu, gigadimi harikita, hidagwate esi ware tuba, hantika waka yai sahedi lense gimbake. Tarasi gigika ituba, kwa ilatesa kakaide ago maaginti.